love is in the air. Russian Prince, music MG. Meri jaan tere vich vasdi, jind kad lai khid khid hasdi. Meri jaan tere vich vasdi, jind kad lai nee hasdi. Rooh khid jaandi e tak ke tera mun, tera mun. Mere chalde ne jo sa, inna di ko waja. Bas tu, bas tu, bas tu, bas tu. Mere chalde ne jo sa, inna di ko waja. Bas tu, bas tu, bas tu, bas tu. Bas tu, bas tu, bas tu, bas tu. Mere chalde ne jo sa, inna di ko waja. Bas tu, bas tu, bas tu, bas tu. Zindagi tere naam ki tihri ni de, chhadya main apna sab. Meri jaan tere tujhe vadh ke gaya ni, mainu maaf kare na sacha rab. Tere wala vich girl, that makes me crazy girl. Gal gal utte chakke jive aaye bro. Tere sare nakre hun change lagde, dil kadman ch rakh ditta sun lo. Main te tu, bas tu te main, let me love you girl. Mere kol aake be candlelight, I'm gonna hug you tight. Tu mere vall vekh ik wari love you te keh. Jad main ke tere saahan di, mere saahan de vich khul je. फिर याद रहे ना कुछ भी मैनू सारा आलम भूल जे ना मुख मेरे तो मोड़ी मैं मर जूं मर जूं मेरे चलते ने जो सा इना दी को वजा बस तू बस तू बस तू बस तू मेरे चलते ने जो सा इना दी को वजा बस तू बस तू बस तू सावा विच तेरी खुशबू है आजकल तेरा जादू है ये है नूर खुदा दा दो जिंद इक रू है अखियां नू आस है तेरी आस दी प्यास भी तू है मैं तेरे कदमा च हाजिर हुन सब कुछ तू बस तू है दसा किवें सुनिए जदों हसदी उदों खिड़ जावे मेरा हर दिन जे मेरी रब सुन दे ते इक सा वी ना आवे तेरे बिन मेरे चलते ने जो सा इना दी को वजा बस तू बस तू बस तू